Köszöntünk mindenkit az utolsó stúdiós adásban, még a Neherben. De rosszul fog öregedni, ez lehet egyszer, valamikor. Orbán Viktor és a bandája végre elhúz a... ellenzékbe. Amen. Így van! Miért nem ilyen énekek vannak a magyar templomban, hogy ezeket akarom, vannak ilyen honlapok, ahol programokat gyűjtenek, nem tudom, hogy Budapesten, úgy kíváncsi lennék arra is, hogy miket, olyanok, hogy tudod, ilyen Get Your Guide, meg ilyenek, és yeah. Amerikában rengeteg olyan van, hogy ilyen befizethetsz belépőt, és akkor elmész ilyen templomokba, és ahol ilyen, tudod, ilyen gospel énekek vannak, meg minden, és akkor ugye ez rendesen belépős már egy csomó helyen. Amerikában mindenből pénzt csinálnak. Nem csak ott egyébként. Nyilván van, akinek nem, de hogy gondolom ilyen frekventált helyeken, ahol sok a turista, ott csináltak ebből a bizniszt. Én ezt itthon is utálom egy csomószor a templomot így megnézném, és zárva van, vagy, ja, nem, vagy amúgy be kell dobni csomószor pénzt. Én beszoktam, hogyha látok egy templomot, csomószor bemegyek. Igen, de 10-ből kétszer be tudok menni, és amúgy meg ilyen időn kívül van, vagy be tudsz menni, de így le van zárva, és akkor csak így nézelődhetsz. Olaszországban én azt szeretem, hogy ott mindig nyitva van, mindenhol be lehet menni, és egészen elképesztő dolgok vannak. Tehát ott a legcsövesebb templom, amit itt csak valami sikkátorba találsz, az olyan, mint nálunk kb. A bazilika. Hagyjad már, azért Magyarországban is rendben vannak a templomok. Ha valami egy helyen tudom. Mindig rendben van, az a templom. Hát mármint, hogy igen, azért költöttünk rá pár száz milliárdot. Veszprémben is nagyon jó voltunk, ha forgatunk, mentünk, fölmentünk az ilyen karmelita részére, és ott tényleg ráláttam 5 templomra. Annyi templom volt, hogy ezt el sem hiszem. Úgyhogy templomunk hát van. Arra vannak büszkék nagyon szépek is. Az egy eredménye nem. Amikor mentünk mindenhol interjúztatni, akkor csomószor bementünk templomokra, és nem is tudom, melyik volt a legszebb. Talán a Szegedi Dóm azért az elég epik. De amúgy azért elég sok szép templomunk van. Ezt meg kell hagyni. Uh-huh. Van egy nyugalom benne. Van egy nyugalom, amit megértek, hogy így csak beülsz, és akkor így átjár a Szentlélek, vagy csak csönd van, és az is jó. Aha. Is ott is meg lehetne találni Isten. Tehát valakinek ott találja meg, valaki Afrikában, majd meglátjuk. Igen, ez is egy jó hobbi. Egerben mint például zárva volt. Olyan, mint a horgászás a templomba járás egy kicsit. A horgászáson mindig azt teszem, hogy így eleged van a családodban, és csak el akarsz. Amúgy arra jó. Hát kifogás. Hát mint a foci. Hát, igen, én ezt elrontottam, mert hogyha úgy adom elő már legelejétől, hogy mondjuk nekem nagyon fontos a Fradi meccs, akkor minden héten, hogy elmegyek Fradi meccsre, vagy hogyha amíg Fradi meccs megy a tévébe, addig hagyjanak békén, akkor így most... De most... Hát nincs ilyen. Szerintem... A horgász versenyek is vannak, most voltam szóval, beszélgettem, ott sok horgász fiatal van, hát fiatal annyi idősek, mint én, szóval nem annyira fiatal, de hogy vannak ilyen 100 órás horgász versenyek. És így ébren kell lenni? Nem. Ultra Balaton, vagy mi? Nem, hát így, azt hiszem így van, hogy így, nem tudom, a negyedénél megnézik, hogy ki hol tart, a felénél, a háromnegyedénél. Az van az expert, nagyon utálom a családomat. Hát nem feltétlenül. Lehet, hogy van, aki, amúgy, ha belegondolsz, ott is a természetben csönd van, és ez szerintem csodálatos hobbi. Nyilván be is rúghatsz közben, meg a barátokkal, vagy nem, de azért lehet a barátokkal, nem muszáj utáni a családot, hogy néha elmenj a barátokkal, lehet vinni a gyerekeket is kicsit nagyobba. Figyelj, én azt mondom, hogy a természetfotós hobbit kezd el, és én meg elkísérlek. A túrázós hobbit. Az is jó lenne. De a természetfotós az Ausztriába, ilyen éjjelpali is. Tudod, mit akarok, hogy Ausztriába ott a... Majd tervezzük, hogy milyen jó dolgokat lehet csinálni, amikor majd elül ez a szarvihar, ami itthon van, és végre felélegzünk, és tavasz lesz például ott a bicikli utak ott a Alpoknál, Alpok aljában. Ugyan, a kék túrát is beszéltük, és egy részt nem sétáltunk le, de egy Balatont körbe tekerhetnénk, azt pont ilyen persze, két nap alatt megcsinálnánk, mármint, hogy egy ottal... Jó, pont arra van a kondim most kitalálva. Ja, de nem verseny, hanem csak így szép laza tempó. Vagy ilyen, ez kb, ilyen az elektromos bringával? Nem, azért annyira nem működik. Igen, sok jó dolgot lehetne csinálni. Na jó, van, dolgokat, amiket nem fogunk megcsinálni, de lebeszéltünk. Nem, hát te puffogunk itt azon, hogy minden szar. De jön a tavasz, menjetek túrázgatni. Ja, a túrázgatás az fantasztikus. Most pont ne vasárnap menjetek túrázni, vagy legalábbis előtte csináljátok meg valamit, ami szar idő lesz egy kicsit hétvégén. Pénteken nagyon rossz idő lesz. A legjobb. Pénteken lesz a rendszerváltó koncert. A jó Isten ez ellen van. De miért? Szodómia. Nem esik az eső, nem? Az csak hideg lesz. Csak hideg lesz és árnyék. Jó, hát most jó, na, öltözzetek föl, vagy... vegyetek föl sárat, igen. Sapkát. Fölveszitek még utoljára a téli kabátot, az kész. Aláöltöző, jéger alsó. Azért amúgy egy jéger alsó, az meg egy sál, megold minden problémát. Úgyhogy amúgy jó lesz ez a rendszerváltó koncert, jó hosszú lesz, én is el akarok nézni. Mikortól van amúgy? Négytől? Négytől. Igen, éjszakáig. Igen, aznap forgatjuk a heti hetes első részt, és de utána rögtön átmegyek, szerintem megnézem, milyen ez a rendszerváltó koncert. Aztán este Sajonoé, hát szegény, nem a legjobb koncert időpontja volt, de ő volt, neki volt először. Ugye amúgy azt mondani akartam, hogy előző héten megjelent a Sajonoé új albuma is, csak ajánlom meg a Cseri Hannának is, úgyhogy nézzetek rá. Majd a... Mindig az új album. Kultusokban is lesz erről szó, sőt, valami dokumentumfilmről is lesz ma szó, ami ilyen nagy bífek lesznek belőle biztos. Valami Manosphere dokumentumfilm készült, és hogy nem láttam még, de úgy sejtem, hogy erről a Incel Andrew Tate kultúrára. Most már Lux Maxing van, megtudtam a Jelinek Annától. Hát lejárt, de mostanra lehet, gondolom, összefoglalodok. Hát nem hiszem, hogy lejártam, úgy csak szeretnéd, hogy lejárt. Hát nem lejárt, hanem átalakult egy kicsit. Igen? De ugyanaz, hogy nem, mit tudom, amúgy nem értem. Érted? De az csak ilyen izélyen TikTok trend, nem? Mindegy, hagyjuk is. Annyira nem vagyunk benne ebben, mint a IQOS. Nem vagyunk férfiak, nem kriptózunk, nem kelünk minden nap négykor, és nem tudom, mit csinálunk. Edzés, hideg vizes zuhany, hideg, edzés. Hideg vízben így, mondjuk az tényleg egészséges, hogy így beleülsz ilyen 5 fokos vízbe, és akkor ott vagy egy percet. Azt kéne az irodában, azzal kéne kezdenünk mindig. Egy zuhany jó lenne mondjuk. Na, az jó lenne, basszus, igen. Na, Ádám, dara van ma. Dara van! Nem már! Nem lehet bírni már, az elegem van ebből az országból, elegem van, tényleg. Amúgy miért az utolsó tényleg, két hétre kellett az összes minden nap csinálni? 2 interjú droppol több, mint egy órás. Jönnek elő az emberek, és nagyon jó, hogy jönnek elő, de én már nem tudom követni. Egyszer napi 3 botrány van már, teljes állásban valakinek ez a munkája, hogy kövesse, azt se tudja ezt követni. Egyszerűen kegyetlen, ami megy. Remélem, hogy ez az összeomlásnak a része. Nehéz máshogy értelmezni, de hogy tényleg így 2 pislantasz, csak szeretnél egy kicsit kikapcsolódni, és már 3 balhéról lemaradtál, és tényleg csak egy fél napig nem követed a dolgokat. Még ez fél nap tarthatatlan már. Tegnap délután szerintem 1 és 3 között jött 3 interjú, meg tudom is én, és így... Most nem lehet ezt követni, basszus, tényleg. Valaki... De mi megpróbáljuk. Bások lenni a műsor, ami összefoglalja. De ma megpróbáljuk. Gyorsan végvesszük az elmúlt másfél hét botrányait. Örülök, hogy be tudtam pótolni a Pálinkásnak a interjúit, mind a 2, így kajálás, meg így autóvezetés közben, meg ilyenek, és közben már 10 másik balhé van. Elképesztő. Igen, meg vannak ilyen tier D balhék, meg... Amik régen az A lett volna, nem? Szó. De igen, ez amúgy tényleg azt gondolnám, hogy így egyre többen érzik, hogy lehet ennek a rendszernek vége, és akkor még most... Hát hajrá! Ja, és ma ugye jön a Waberer interjú Telexen, hát ki tudja, mi lesz azon. Bár nem hiszem, hogy bármi lenne. Mégiscsak egy üzletemberről beszélünk, ők azért nem szoktak ennyire sarkos véleményt megfogalmazni. Meg akarod nézni ezt? Polgárosodás rovatom? Polgárosodás rovat. Robi találkozott a polgárokkal. Ott a 7.-8. kerület szívében. Ja, igen, a alap... Az is egy viszonylag friss, ilyen fiatalok csinálnak ilyen interjúkat, meg híreket. Magyarországon az mérleg egyik serpenyőjében, de rezsiszámla van a másikban. Osz is nagypolgár! Osz, az Oszi, ugye? Fölidegesítették. Amúgy az Oszit fölidegesíteni azért, mondjuk fel tud idegesedni ő is, de hogy szerintem most csak így az utcán fölidegesedjen, ahhoz biztos kell, volt itt előzmény. Igen, azt hát meg, szerintem igen. A végére tudunk járni, mi történt. Hát ez az ingában megy az élet azért. Igen, itt mi el vagyunk szeparálva az emberek. Mit kerüljél ki, baszd meg? Ez ment az ember, és neki ment mindenkinek, fölborogatott minden. Igazi polgár akkor. Én ezt veszem ki ebből, hogy valószínűleg idegesíti, hogy ki lehet ülni, és nem az autók parkolnak ott, és ezért gondolta, hogy csak így földönti a dolgokat. Mi van? Ne anyázzál, mert felbasznak a kurva anyád! Hát... Klasszikus magyar kocsmai zajok, nem? Kurva anyád, ne anyázz el! Kik ezt a kurva anyád? Ez meg a harmadik anyád! Na, Isten, bassz meg! Köpködés? Hol van a szereted? Hol van ilyenkor a szeretet? Oda köpött. Akkor tudod, hogy vesztettél egy vitába, oda kell köpni a földre. El se köpsz az emberig. Ja, a negyedik meg a pusérnak! Négyet is köpött? Hát nem, a kurvanyázás volt, és akkor a harmadik kurvanyázás az a köpés volt, meg a negyedik is. Aha, de ez külön a puzsérnak szánta. Ez a kurvanyázás, a köpés úgy látszik a kurvanyádnak. A puzsért szokták mondani, hogy egy öröngő állat, de hát itt ezt meg se szólhatjuk át. Csak a Fidesz! Csak a Fidesz! Ó, Isten, hát Budapesten is zajlik az élet. Na, ez... Klasszik, megbaszlak a kurva anyádba, azt elsétál közben. Igen, ezt ez egy drama kér. Hogy van ez? Hogy érzed meg a választás előtt? Nagyon jó a közhangulat, én azt érzem. Amúgy ez a... Ez egy derűs ország. Ez volt a háttérzaj, amikor a Keletinél laktunk, nem? Tehát így én naponta a 10 ilyet végighallgattam szerintem, miközben otthon dolgoztam. Ó, Istenem, azt rohadt él. De ez még elkezdte puzs... Na jó, szóval nem csak egy járókelő, hanem őt konkrétan idegesíti valószínűleg az inga. És igen, meg a Puzsér Lórba is otthon van, nem? Hogy most akkor kivel volt együtt, meg szóval, hogy kokain, ugye az a klasszikus üzé... Hát volt ez a, vagy hát ilyen nem megafonos lett, nem, hogy valami por volt a kezükbe, vagy valami a kezébe volt, és akkor, hát az kokain. Ja, meg olyan, úgy, mint a Magyar Péter, hogy beszart szerintük. Igen, úgy. Amikor egy árnyék volt rajta. Ja, igen, beszart a Magyar Péter. Na jó, hát mindegy, ez kicsit tényleg majd egy kicsit jó, hogyha lenyugszik ez az ország. Amúgy ezen gondolkoztam, hogy a fideszesek hogy fogják ezt, hogyha megnyeri, vagyis amikor megnyeri a Tisza vasárnap. Ha megnyeri a Tisza. Megnyeri, mert különben elsírom. Meg kell nyerni. Meg. Akkor mennyi idő lesz, mire realizálják a fideszesek, hogy minden, amivel áltatták őket, minden, amivel átverték őket, minden, amit nekik hazudtak, az nem igaz. Szóval, ugye megnyeri a Tisza, nem megyünk háborúba, és mennyi ideig várnak, hogy egy hetet, vagy három hónap mire realizálják, hogy bazd meg. Amúgy... Szerintem a kemény magnak nem lesz ilyen. A Covidnál is ugye az volt, hogy jó, hát fél év múlva mindenki meghal, meg egy év múlva, hogy a oltásban izé van, nem tudom, rák, meg agyhalál, meg 5G, meg a faszom tudja mi, csíp, és akkor majd be lesz kapcsolva, és ugye a népességet akarják ugye redukálni a Bill Gates-ék. Nem történt meg, ugye még mindig él mindenki, és akkor néha egy-egy valaki szívrohamot kap egy fiatalabb, vagy meghal egy focista edzésen, akkor rögtön ugye ez az oltás miatt van. De azon kívül ők még mindig ebben vannak, még mindig ezt olvasom, hogyha valaki fiatalon beteg, vagy meghal bármibe, ami amúgy a történelem folyamán folyamatosan megtörtént. Hát ami statisztikailag amúgy is megtörténik. Igen, igen, akkor rögtön, ha Facebookot megnézed, akkor top 10 kommentben biztosan egy olyan, hogy be volt oltva, gondolom. Jó, az oltás szkeptikusok, azt az egy... Szerinted, aki még Fidesz szavazó, életre hívtál a kommentekben pár ember. De szerinted, aki még Fidesz szavazó, azok után, ami a utóbbi 2 évben ömlik a fos a Fideszre tényleg, hogy miket csináltak, jó, hogy loptak ki, hogy pedofilokat rejtegetnek. Egyszer... Azok után az nem egy ilyen vallásos fanatizmus, mint értem, a értem, de hogy a valóság szem, nem lesz, társ. Nem megyünk háborúba, nem lesz az, hogy hirtelen elvesznek tőle mindent. Mondjuk óriási megafonvédőket kérek. Azért az egyszer el kell majd azon gondolkozni, hogy ez a sok szutyok, ami mondjuk ez a kommunizmus vagy szocializmusból átragadt ilyen árstoppok meg minden, ez hogy lehet? Szóval egyszer ezeket, hogy mondjam, már nem lesz rá szükség. Az ástopot azért a Fidesz is kivezette szükség, már egyszer. Igen, már nem lesz rá szükség, mert már olcsóbb lesz a piaci ár, hanem valószínű, de hogy egyszer ezeket a ilyen mesterségesen fenntartó dolgokat lehet, hogy nem lesz érdemes pénzelnünk, hogyha cserébe, ez nem könnyű, de hogy így be kell fajt fektetnünk a jövőbe, és akkor a befektetés azt jelenti, hogy a jelenkorból megvonsz dolgokat. Cserébe mondjuk befektethetjük az oktatásba, és akkor ez majd visszahozza magát 10-20 éven, 10-20 éven belül, csak azt mondom, hogy nagyon sok mesterségesen fenntartó dolgot fizetünk. Rezsistopp? Minden szart. Minden szart fizetünk, amit be lehetne fektetni a jövőbe, és akkor most lehet, hogy 2 forinttal többet fizetsz a benzinért, most mondtam amit, csak hogy a tévéket ne tudja kivágni, de hogy közben meg majd ez visszajön, hogyha egy rendes egészségügyel, egy rendes oktatással évtizedek alatt többszörösen visszajön, csak ebbe ez már eddig nem lehet, nem látnak el egy csomóan, mert a választás meg kell nyerni. Szerintem rossz oldalról fogod meg, alapból a benzinnek az alapján mennyit veszük, elvileg az olajat, olcsóbbnak kéne lenni, közben meg drágább, tehát ugye lefölözik. Jó, mert tudom, ugyanez van a gázon, mit fog ugyanez csinálni. Van a gázon is. Igen. Az árstop... De nem erről gondolok, hogy értem, hanem az, hogy nagyon sok hitelt tartunk, hogy nagyon sok pénzt költünk arra, ami ilyen, amúgy nem logikus, hogy így fektessük be az állam pénzét, és lehetne sokkal okosabban, de lehet, hogy ebből, hogy ez átalakításra kerül, akkor lesz olyan valami 2 dolog, ami, vagy van, lesznek dolgok, amik lehet, hogy már most is olcsóbbnak tűnnek, miközben megfizetjük a társadalmi árát azzal, hogy ezeket az adófizetői pénzekből kell, hogy mondjam, fenntartani, de hogy ezek lehet, hogy egy idő után a Fidesznek is a Fidesz olyan adóemelést csinálna most megnyerni, az biztos, mert szarba van, de ugye ilyeneket majd meg kell lépni, hogy cserébe egyszer ne az ilyen látszatintézkedésekkel menjen el az idő meg a pénz. Szerintem túl van ez misztifikálva. Ha nem megy el minden hülyeségre a pénz, hát, mint... Ez elég összetett dolog azért ez a gazdaság, és hogy ezeket eléggé beépítették az emberek elméjébe, hogy ezeket így kell megoldani, de hát na mindegy, meglátjuk. Szerintem nem ez a megoldás, először meg kell fogni a pénzt. Hát meg kell fogni, igen. És ez nem adóemelés, hanem azzal, hogy nem adóemelésre gondolok, pont arra, hogy nem adóemelések vannak itt, hanem csomó mesterséges szinteken próbálják tartani az árakat valamivel, de hogy azt kiváltod a piaci árra, akkor lehet, hogy hirtelen valami több lesz, de hogy hosszú távon viszont mindenki jobban jár vele, csak a hosszú távban nem gondolnak bele egy csomószor az emberek, mert mindig azt látják, hogy mesterséges, akinek mondjuk napról napra jön, megértem, de hogy a legtöbb nem EU, hosszú távon. Az EU legszegényebb országa, inkább. Hát a legtöbb ember úgy él, amiről te mondod, hogy valószínűleg nem értik meg, úgyhogy szerintem nem így, nem ez lesz a legfontosabb, de szerintem a másodok nem sokáig lesz, mert hülyeség is. A nemzetgazdaság tekintetében szerintem nagyon fontos. Na, ezt nézzük meg. Válság stábban ezeket meg szokták nézzük fejteni. Nézzük meg. Na. Ugye, hogy a M1 hogyan tesz a polgárosodásért, ugye meghívták a Kárpátia frontemberét. Hát amúgy a Tiszából nem szoktak embereket meghívni, ugye még a Fidesz szerint is fej-fej mellett szoros a verseny, tehát azt jelenti, hogy a ország legnagyobb pártját, második legnagyobb pártját, így elfelejtik behívni a korrekt tájékoztatás egyében. De a Jobbikus kibe jár folyamatosan. Igen. Meg a, az hát iszom is. Jó, igen. Na, szóval, hogy igen, ezeket a 0%-os pártokat úgy látszik be lehet hívni. A Tiszát nem, illetve hogyha esetleg meg van említve, akkor ugye mindig valami ilyen negatív fényben. Na, lássuk, hogy ezt a polgárosodást, ezt a jó kedvet, ezt a derűs, hazaszerető közeget hogy tartja fönt például a Kárpátia pólóba ment, hogy tudják, hogy ki ő. Nem az van ráírva, hogy Kárpátia énekese. Nem tudom, frontembere. Nem. Frontembere. Na mindegy, nézzük inkább a véleményét. Jó. Hogy... Felvételek egyikén talán ugye az volt, hogy maga a pártvezető Magyar Péter nem tudja eldönteni, hogy mikor a nőket szereti, mikor a férfiakat. Tehát aki ebben nem tud dönteni, hogy... Ez nem volt ilyen, de oké. Okay. Milyen felvétel? Hát gondolom a Radnai már pont úgy. Azt mondták, hogy ott a Radnaival kuruttyol, meg a Fogével innen, csak ugye egyik se jött ki. És akkor ezt úgy készpénznek veszi? Persze, hát ott egy ágyról egy kép, Ádám. Ja. Szóval ott egy ágyról egy kép, úgyhogy készpénznek veszi, hogy azt se tudja, hogy fiúkat vagy lányokat szeret. Jól érted, de hallgassuk meg, biztos szépen kifinomultan megfogalmazza a véleményét. Hogy férfit vagy nőt szeret, akkor... Én kéne eldönteni, barna. Amúgy. Ne haragudjatok. De várj, az, hogy mind a kettőt, azt igen. Tehát, hogy az van egy ilyen döntés, hogy mind a kettőt, nem? Nem döntés, lehet, hogy valaki biszexuális. Nem gondolom, a Magyar Péter ez ilyen eléggé heterónak tűnik nekem, de hogy hát van, hogy valaki biszexuális. De ez egy döntés, hogy ki a biszexuális hajlom. Amúgy, ez, hogyha lenne egy jó vezetőnk, és kiderülne, hogy biszexuális, mondom, ez legyen a legnagyobb baj. De nem akár meleg is le, hogyha a adófizetői pénzeket jól használja el. Nem lop szét minket, és megvédi a gyerekeinket, stb. A Fidesz-el sem az a baj, hogy melegek, hanem az, hogy ellopják a pénzünket, és közben lerohadnak a közszolgáltatásaink, például olyanok, amik meg kéne gyógyítsanak minket, vagy a gyerekeinket kéne megvédjék a pedofilok elől. Szóval ez a baj. Amúgy ez mekkora win egyébként a biszexuális, én mindig úgy azt gondoltam. Azért az úgy egy megduplázza a potenciális párokat. Kétszer annyi kudarc érhet. Igen, főleg. Ja, igen, mert ráadásul, na mindegy, azért nem, de megduplázza, de... Igen, mert nem mindenki bevő erre. Hát ugye a veled azonos nemű... Igen, tehát hogy szóval azt igen, mondom, hogy ez rossz példa volt, de hogy azért ez ennél rosszabbat el tudni képzelni politikusról, például, hogy az összes rokona és barátja milliárdos lesz. 100 milliárdos, 1000 milliárdos, ugye? Mindenféle alapban vannak a pénzek. Ja igen, amúgy valószínűleg mindegy 1000 milliárdos, csak ugye név nélkül. Na jó, mi? Mond még valamit? Biztos érdekeset mond Ádám. Hogy lehet, a magánéletszentsége és a hálószobatitok még a politikusokat is megillet. Persze, csak azért döntsük el. Nem tudom, hogy ez most buzi vagy félbuzi, de hát, hogy kit szeretnének Magyarország miniszterelnökének, hogy szeret... Az érdekes a Fidesznél, én fideszesként ezt mondani. Nem, az érdekes, hogy az M1-en ezt kell nézni. Tehát, hogy ez a magyar televízió, ugye, a közszolgáltatás, ez a köztévé. Miért kell ezt, tehát, hogy Bazd meg, de azért... most nem tudja, hogy rászavazzon, mert nem tudja, hogy buzi vagy nem, felbuzi. Nem, amúgy mit oda van írva. Vagy... nemzeti érdek, hogyha a nemzeti radikális emberek egyéniben a Fidesz-KDNP jelöltjére szavaznak. Tudja, mi hazánkosokat akarják meggyőzni, azért hívták be, jó. Ez ugye a erős narratívát, ugye, hogy vezetünk, a előnyt kell megtartani narratíva, amikor az összes ilyen amúgy meg nemzeti oldalt be kell hívni, hogy a Fidesz mellett érdekes, kampányol. Amikor egy leszbikus nő az elnök, azzal nincs bajuk, ugye? Aha. Mert ő haver. Hát ez Ádám, az a hálószobatitok. Na jó, de ugye, figyelj, a műsorvezető azt mondja, hogy megilleti a hálószobatitok a politikusokat. Bár igen, azért gondolom, a Radnai Már.hu-ról beszámoltak az M1-en, ebben biztos vagyok, ha már ugye nem sikerült meghívni a Magyar Pétert, vagy bárkit is a Tiszából, vagy műsoridőt rászük szánni esetleg, hát ez nem sikerült. Igen, én azt mondom, hogy engem jobban zavar, amikor politikusok gyerekekkel szexelnek, ami... hát most megnéztem, így kutatómunkát végeztem egy fideszes balhék tekintetébe. Nagyon sok Fideszhez köthető személy lebukott pedofíliával. Uh-huh. Hogy is van? Mária, most nem is menjünk el. Hogy van ez a NER lista, vagy mi a franc? Nem, a pedofidesz. Itt vannak a NER bűnöket összeszedő dolgok, és akkor... és ez nagyon kevés amúgy. Ez amúgy egész sok, de hogy... de sok, de egyenlőbb. Azért szerintem egy évnyi anyag. Hát ott itt van, itt van például V. Gábor pedofil botránya, igen, oké, okay. Fidelitásos szexuális zaklatás, oké, okay. Kis Attila Csaba, fideszes politikus keveredett gyanúba, Vásárhelyi János, ezt tudjuk, Kaletta, oké, okay. S. Balázs, fideszes képviselő, parlamenti titkára volt a pedofil képekkel lebukó férfi, ez a Tivadar, gyermekpornó miatt egy jó, egykori Ádám, politikus ellen, oké, okay. Pödör Zoltán, gyermekbántalmazás miatt, a Magyar Péter meg nem tudja eldönteni, hogy férfi vagy nő. Marasztalták el a Fidesz egyik szombathelyi képviselőjelöltjét, nézzük, újabb fideszes pedofil botrány, ismert politikus molesztált egy 13 éves diáklány. Nagy János vissza akarja szerezni a becsületét, mert ő is kiderült, hogy pedofil. R. Gábor, tessék, pedofiliával vádolt plébános az egyházok beismerte a tetteit. Pócs János, ugye, aki ott kiskorúakat zaklatott. Na jó, szóval én nekem ezzel több bajom van, mint az, hogy valaki mondjuk... biszexuális? Igen. Nem, Ádám, ez a szodómia. A pedofidesz tracker azért ott... úgy látszik, ezt elfelejtette a nagy magyar Kárpátia. Igen, ezzel nincs baja. Érdekes a fideszeseknek, ezekkel nincs baj, hogy az, hogy miért mentettek fel egy pedofilt, így... pedofil segítőt. Pedofil segítőt, nem sokára ugye a pedofil is... szabadul. Igen. Áprilisban. Jó időzítés. Ez az oldal, ami Nerdlist, az a neve? Nerdlist.hu. Igen, igen, már van Netflix is. Igen. Na, utóbbi hetek videói vannak így rendszerezve. Na, hát szóval, na, érdekes, hogy ez az, hogy valaki egyáltalán semmi alap nélkül azt mondják, hogy nem tudom, biszexuális, semmi alapja nincsenek, az oké, okay, de hogy ezek a dolgok, meg az, hogy mi a kegyelmi botrány, ott meg olyan megbocsájtóak, érdekes. Nem tudom. Csőbe úszták azt a jó asszonyt, meg azt a másik jó asszonyt, Ádám. Hát jó? Ki? A sátán, Brüsszel, a zsidók, a oltás beadók. Balog? A románok. Balognak meg ugye ja, a híresre semmi köze a Fidesz. Igen, püspök úr. Hát igen, jó, hát ezt most nem lehet jó. Elvárni ezzel Kárpátia frontemberét, hogy mindenben otthon legyen, lehet, hogy ő csak ezt jutott el hozzá, hogy a Magyar Péter biszexuális. Egy rúzsosegűt, aki majd meg... Na, várj. Hogy kit szeretnének Magyarország miniszterelnökének, hogy szeretnének egy rúzsosegűt, aki majd megbeszéli a... Tudom, megkérném arra, okay, hogy nem identitással kapcsolatos véleményét. Rúzsosegűt, Isten, az meg Kárpátia. Atya, Isten. Na, Ádám, ne bánsd a magyart. De most azt hitte, hogy mekkora király beszólt. Bárcsak ennyire aggódna a gyerekek miatt is, mint hogy két felnőtt ember kivel szexel konszenzuálisan, az aztán, ami jó. De igazából az egész az, hogy a volt barátnőjét megdugta, szóval még csak egy rendes, szóval erre próbálják ráhúzni, miközben na, érted. Ja, ez már unalmas, szóval igen. Több hetero szexben van része szerintem a Tisza felső vezetésnek, mint a Fidesznek mostanában. Bár tök mindegy, milyen szexben van részük, legyen beleegyezéses. Csak érdekes, hogy közben még ez a projektálás az nagyon megy. A Rácz Andrást azt nézzük meg, újabb hamizászlós ügyre hívja fel a figyelmet. Volt ez a szerbiai hatalmas nagy terrortámadás, amit elhárított, úgy tűnik a mindenki, úgyhogy ezt most el is felejtettük, főleg, hogy előre bemondták. Na most a másik, amit előre bemond a Rácz András, és egyébként már azóta van X-es ilyen videót is láttam, hogy most az lesz a narratíva, hogy Ukrajnában ilyen erős, stressztűrő embereket toboroznak arra, hogy ők itt ilyen zavargásokat keltsenek. Egy esetleges fidesz győzelem után, ugye? Fidesz győzelem után. Vagy Tisza győzelem után? Már ők se tudják, Fidesz, mi. Mindegy, amúgy valószínűleg ők is annyira tudják, mint én, de hogy ugye Ukrajna toborosz, hogy majd itt ilyen forradalmat szítsanak ilyen maszkos emberek, ugye? A fekete ruhás maszkos emberek, az tudjuk, hogy az ilyen ukrán dolog. És akkor, hát hol sem a dolog, egyik az, hogy a Rácz Andrásra olvasom, a másik az, hogy ez meg szokott történni ilyen orosz bábállamoknál, ugye volt ez Grúziában, Moldovában, vagy hát nem bábállamoknál, hanem a oroszok akartak valami befolyást szerezni, és ott ugye balhéztak ilyen maszkos emberek, verekedtek, megvertek ellentüntetőket, tüntetőket, illetve ugye azt mondja, hogy ugye ukránokat toboroznak, fiatal vagy férfiakat, csak ugye az a baj, hogy ott jelenleg, és hogy Magyarországon jöjjenek ugye dolgozni, csak hogy Ukrajnából a fiatal férfiak vagy férfiak nem jöhetnek el az országba, mert háború van. Mm. Ez is például egy probléma. Na minden, úgyhogy hát ha bármi bunyó lesz, meg maszkos emberek, akkor ugye hát, azt tudjuk már megint, hogy ez már megint valami orosz. Ukránok nagyon. Ukránok mind, tehát hogy nagyon erre van idejük, hogy Magyarországon, de ugye most a Pálinkás is mondta, hogy ott a katonaságban is csak nevetnek ezen ezen az ukránozáson, mert az, hogy Ukrajna, aki ugye az Unióba és a NATO-ba szeretne belépni, és éppen védi ország a másik oldalán az oroszoktól a hazáját. Miért akar Magyarországot megtámadni? Érted? Gyakorlatilag minden szinten az ellentétes az érdekével. Új front elkezd a NATO-val háborúzni, aki épp a szövetségese szeretne lenni, vagy így is amúgy támogatja őt. És az EU-t kap, támadná meg, kap. Amiben be akar lépni. Semmi értelme ennek. Semmi. De hogy ezt el kéne hinnünk. Igen. Okay. Illetve az, hogy gyakorlatilag olyan kémhálózata van, mint a CIA-nak, hiszen ugye az amerikai választásba beleszól, a magyarba, mindegyikbe beleszól, Ádám. Nem érted? Tegnap Szijjártó hazáról 2.0, ugye jönnek az új hangfelvételek. Tegnap például olyan jött ki Lavrovval, ahol egy ilyen EU-s megbeszélés után egy dokumentumot kért tőle a Lavrov, a Szijjártó pedig nem azt mondta, hogy bazdmeg, hagyjál már, hagyjál, kérd meg a titkát, azt töltsétek le, hanem persze azonnal küldöm, igen, azonnal küldöm a embasszira, azonnal küldöm, igen, nagyon jó, hogy ilyen kapcsolatunk van, azonnal küldöm a papírt. Egyes szakértők szerint ez a papír amúgy, tehát hogy ez a dokumentum egy teljesen nyílt doksi, tehát igazából lehet, hogy csak így túráztatták a Szijjártót, mint egy csicskát, ami egyébként hát egy orosz csicska, úgyhogy végül is miért ne tennék. Orbános telefonbeszélt is kikerült, vagy csak nem, a leírata? Nem, az egy leírata a Putyinnal, de azt tegnap néztük, ugye, ahol kisegér a magyar, és a oroszokat bármikor segíti nagyon szívesen. Ez még különösen szaptos, Szijjártó Péter segítséget ajánlott Iránnak, a csipogós támadások után sajtóértesülés. Azért ez kemény, ugye... Tehát, miközben hogy... a Netanyahu-nak is nyaljuk igen, a fenekét. Igen, szóval hát most... sőt, ide direkt kiléptünk a... Azt nem tudom gyorsan mondani. Na mindegy, kiléptünk egy ilyen nemzetközi nyomozó, vagy ilyen... Na mindegy, ugye Netanyahu idejöhessen, mert ugye körözés volt a Netanyahu ellen, direkt ide hívtuk, hogy mi nagyon nagy szövetségesé vagyunk, de közben meg ugye Iránnak fölhívta azon a Szijjártó, után ott ugye a Hezbollah tagok kezét lerobbantotta Izrael, vagy hát valaki, azon a főjüpte, hogy hát ők bármilyen segítséget felajánlanak. Ráadásul ugye különösen szaptos, ugye ide J.D. Vance, mi Iránnak segítünk, de közben Amerika Iránnal háborúzik, úgyhogy te... Mi mindenkivel jobban vagyunk. Mindenkivel jobban vagyunk. És senkivel. Csak az a baj, hogy igen, hogy a nyugati szövetségi rendszerrel úgy tűnik, annyira nem, és minden ilyen lator állam, mint például Irán, Oroszország, autoriter államokkal úgy látszik, hogy mindig nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Na minden, hát azonnal Seattle feljött. Ez nagyon fontos volt, hogy Iránnak segítsünk, miközben ugye a Izrael és Amerika két nagy szövetségesünk, hát ellenük háborúzik. Oroszország meg segíti, ami szintén a szövetségesünk, hát azért ebben nem lehet jó kijönni, nem? Amikor az összes, a két barátod normális közéletben nem lehetne jól kijönni, most azért még... Igen, az még érdekes, ott azért ja, csak azt melyik? Az idézetet, az utolsót. Tehát, hogy konkrétan ez elhangzott a beszélgetésben Lavrovval, hogy nem éreztem úgy, hogy az európaiak nagyon boldogok lennének, tudod? És ebből éreztem, hogy a dolgok talán jól mennek. Azért ez így... Ki ne akarna ilyen szövetségest? Igen, igen, igen. Hát a kontextus az, hogy ugye a béketárgyalás, és akkor gondolom az európaiak, ugye az Amerika és Oroszország tárgyalt, és gondolom ez az a béke, ahol ugye Oroszország megkapja Donbaszt és meg azt a másik megyét, tehát ugye elég nagy területeket elcsatol Ukrajnától, és ennek az európaiak nem örültek. Hát úgy látszik, hogy a Szijjártó ennek ez egy nagyon jó. Tehát az, hogy a szomszédunktól Oroszország területeket háborúval megszerez, az neki nagyon jó, és azt mondja, hogy az egy jó fejlemény, és hogy úgy érezte, hogy az európaiak ennek nem örülnek. Érdekes. Másról ezek kormányok mondanának le, most meg aggódhatunk, hogy ez az ember, aki lebukott ezzel rengeteg dologgal, remélhetőleg 4 évig nem ő lesz még a külügyminiszterünk. Mert ezen kell aggódni. Azon, hogy elárulja a szövetségi rendszert, aminek a tagjai vagyunk. Szóval azért ez tényleg kemény. Tehát, hogy azt az egy ilyen békét bevédeni, ahol a szomszédunktól területeket elvesz több százer halál után egy Oroszország, főleg azért itt Trianon után szerintem azért mindenképp ízléstelen. Vagy akkor viszont felejtsük el Trianont, és akkor vegyék le az összes ilyen nagy magyarországos zászlót az Orbánék mindenhonnan, és mondják azt, hogy jó, ezt most már elengedtük, jó? Kapja be mindenki. Hát. Na mindegy, Szijjártó, gratulálok, jó kutya. Na! Mik vannak még? Tegnap. Ja, ez csak a tegnap amúgy, tényleg, amúgy a pálinkás. Na jó, minden. Most Daravan. Daravan, srácok, ne arra, hogy Daravan. Ez melyik? Ez a NN is. Ő egy ilyen nemzeti nyomozóirányítás rendőr, aki a kibervédelemben dolgozott. Hát ő is gyakorlatilag hát kiállt először is a Szabó Bence mellett, és ugyanazokról a tapasztalatokról tudott beszámolni. Egy idézet tapasztalatai szerint a rendőrségen sok olyan vezető dolgozik, akik nem feltétlenül szakmailag kiemelkedők, viszont jól fizetett pozíciót és szolgálati autót kaptak. És a állásuk megtartása érdekében ugye kiszolgálják a politikai akaratot. Ilyen ügyek voltak, és ez amúgy elég erős. Például amikor Mága Zoltánnak feltörték a Facebookját, akkor a Mága Zoltán konkrétan felhívta a nyomozóiroda egyik vezetőjét, hogy intézkedjenek, légy szíves, és intézkedtek is. Ami talán a Nemzeti Nyomozóiroda kibervédelmi osztályának nem ez a feladata, hogy nem. A Mága Zoltán Facebookját visszaszerezzék, de hát ugye ez az ország, ahol ugye Mága Zoltán 4 évente kicsit kampányol a Fidesznek, és akkor ez így megtörténik. Illetve volt olyan, hogy egyik államtitkár elhagyta a bankkártyáját, és ezért este felhívták őket, hogy akkor most túlóra van, ezt meg kell oldani. Ugye, te elhagyod a bankkártyádat, mit csinál? Feljött a rendőrséget? Igen, és feljött a rendőrséget, lesz utána valami? Azt mondják, hogy jó, hát ezt a bankkal beszélje meg. Le lehet tiltani a Nedbankba, hogy gyorsan azt kérsz egy újat. Tehát gyakorlatilag arról számol be, hogy ugye van egy ilyen elit, amiről a Magyar Péter is beszél, hogy egy gazdasági politikai elit van az országon, akiknek ilyen hát külön bejárása van, külön élményei vannak arra, hogy az nem állam csak a kórházakban van VIP osztály. Nem csak, hanem úgy a rendőrségnél is van VIP osztály. Ugye amúgy az állam gyakorlatilag kiszervezte nekünk ezeket a feladatokat. Tehát ha följön a mentőt, hogy valaki fekszik az utcán, akkor ugye nem az van, hogy megyünk azonnal, hanem az van, hogy menjen oda, lélegzik-e, nézze meg, hogy ivott-e. Ha ivott, akkor kísérem haza én, meg akkor hagyjam is őket békén, és akkor egy órán keresztül ott engem irányítanak, hogy mit kell csinálnom. Ha a rendőrt hívsz, akkor ugye nem tudják megoldani, van-e kamera, bezárta, de hagyjatok békén. Sztori, közgyűlésen voltam, ott mondta valaki, hogy az egyik házba egy hajléktalan bement a lépcsőházba, és a szemétledobónál aludt a 8. emeleten, ott lefeküdt, és akkor hívták a rendőrséget, hogy itt van egy ember, itt alszik, nem tudják kiküldeni sehogy se, és mondták, hogy ezért nem fognak ide küldeni senkit, meg nincs senki, akit ide tudnának küldeni, és az volt a megoldás, hogy menjen oda az ember, a lakó, és tessékelje ki úgy, hogy közben a rendőrsel telefonon kapcsolatot létesít, és ha baj van, akkor hallják. Megoldották. Hát tehát, hogy nincs kapacitás. Nekünk, honpolgároknak ugye ez van, a Mága Zoltán Facebookjából feltörik, akkor a nyomozó iroda legfelsőbb körében. Az a legjobb, hogy nincs kapacitás a rendőröknek például a hajléktalanokkal foglalkozni, meg amúgy a elképesztő... Nem is a rendőrnek kéne egyébként, de... Hát igen, meg elképesztő a kórházakban is, hogy mennyi kapacitást megy a szerencsétlen hajléktalanokra. De közben Iványi ellen hirdetnek egy hadjáratot, hogy bezárassák a hajléktalan szállót. Szóval érted, hogy van egy probléma, és nagyon sok a hajléktalan, kevés sajnos a rendőr, meg nagyon nincsen kapacitásunk erre, és cserébe még csak a bosszúból az Iványinak, aki legalább gondoskodik egy csomó ilyen emberről, azt is bezáratjuk, amivel még a probléma még több lesz, és így ez egész egy ilyen, miért nem támogatják ezeket, hogyha lehet, hogy az Iványéknak az állam támogatná az ilyen kezdeményezéseket, az Iványéknak, vagy bárki, aki ezzel foglalkozik, lehet, hogy még kevésbé kéne ezeket megoldani, mert gondoskodnának, ha már az állam nem csinál semmit. De nem, ehelyett még ezeket akarják bezárni. Szóval teljesen... Hát ez a személyes bosszú, Ádám, azért vannak alapítványok, amiket támogatnak, de azért nem szeretik azt mutatni, hogy probléma van az országban, és azt meg végképp nem szeretik szerintem az ilyen rendszerek, hogy rávilágítson a lakosságra, hogy ezt a problémát meg lehet oldani, és nem ők oldják meg. Na szóval ilyen sztorik vannak, arról is beszámolt, hogy a állami vezetők NER-hez köthető üzletemberek és celebek esetében rendszeres volt a sürgetés, és akkor az ellenzéki képviselőknek a feljelentéseinél, mondjuk a hatházi Tompos Márton ott meg hát gyakran eljárás se indul. Hát még ezért sem nyomozták ki, nem? A Tiszás térképet is elfelejtették ki nyomozni. Hát ezt most nem tudod, ugye a Gundalfnál meg a Buthánál kellett házkutatást tartani, hiszen biztos, hogy ők baj van, meg ugye el kell utasítani egy csomó feljelentést, amire bárki is kapott, az fellebbezzen, a TASZ-nál vagy a Helsinki Bizottságnál van kitölthető ilyen nyomtatvány. Arról is beszámolt, hogy hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal az együtt dolgoznak, azért az bevett szokás, szoktak ilyet, mégis csak nyomozó hatóságok, de hogy ő is szembesült ilyennel, hogy hát ilyen shady dolog dolog volt, hogy mondta, személyes tapasztalatként említett egy esetet, amikor már a BRFK-nál dolgozott, és szóbeli megkeresést kapott az Alkotmányvédelmi Hivatal részéről egy színlelt házkutatásra vonatkozóan. Iratot azonban nem látott az ügyről, és amikor jogalapot kért, levették az ügyről. Hát gondolom volt, aki... Ez a baj, jogalapot kért. Valószínűleg valakinek nem kellett jogalap, és akkor ez megvalósult. Illetve arra is beszámolt, hogy a fideszes plakátokat kellett a rendőröknek őrizgetni, mert valaki leszedte őket. És elején még mi az rendőrruhában voltak, a végén már civil ruhában, tehát és autóval őrizték a plakátokat. Ugye erre van idő. De elképesztő, azon gondolkozom, hogy mennyi adót fizetünk be, elképesztő sokat mindenki. Hogy erre lenne az adó, hogy fenntartsuk a kórházakat, rohadnak le, nincs elég ápoló, stb. Oké. Jó, akkor a utakra is fizetjük. Hát nem nincs jó állapotban. Igen, nagyon kátyúsak az autópályákért, meg még ugye plusz pénzt is kell fizetni. Oké, jó. Akkor iskolákra is fizetnénk, hogy legyen rendes oktatás. A tanár sincs elég jó, akkor rendőrségre is fizetjük. Hát ez meg nincs ideje az állampolgárokra sajnos. Nem. Hát ugye kevesen vannak rendőrök, és akik vannak, ugye azoknak meg a mágazoltán Facebookját kell visszaszerezni valahogy. Végtelen pénzt befizetünk, és úgy érzem, hogy nem a magyar állampolgárokat szolgálja a magyar állampolgárok által befizetett adó, és ez rossz érzés. Ez rossz érzés, és valószínűleg ezért fog megbukni a Fidesz, úgyhogy a Orbán Viktor, hogyha esetleg valamikor egy ilyen retrospektívet tart a kormány tagjaival. Önvizsgálatot kell tartani, igen, akkor mondta. Esetleg meggondolhatnák, hogy amúgy ez a kormányzás ez jó volt-e, mert úgy az állampolgárok érzete az, hogy nem. Hát kivéve 2 millió embert, akit tényleg én azt nem is tudok mit mondani. Amúgy, ha elkezdenénk beszélni a problémákról, kurva hangosan mondanák, hogy igen, és aztán amikor nem, hát ez egy bolond, ez egy őrült a magyar példa, agresszív. Na jó, hagyjuk is. Meg ugye hát rúzsosseggő. Ami nagyon nagy fontos. Igen, meg az a kedvencem, hogy ez is egy szitok, hogy manőken. Azzal szígyek, hogy mármint, hogy divatos. Igen, hogy nem úgy néz ki, mint egy telébe szart búváruha, és akkor ez, akkor ő manőken, mert nem úgy néz ki, mint az Orbán, aki, hát már kor, az, meg már nincs ideje sportolni. Azért 60 eleje. Tehát igen. Az azért nem muszáj rosszul kinézni. Nem muszáj, igen. De hogy, hogy az, hogy valaki nincs végletekig elhízva, az miért kell? Mondhatják, hogy nem szimpi, de most miért kell? Azt is még ellene fordítani, hogy hát ez az igényesebb arra, hogy néz ki, és ez is baj. Manőken se jelen. Azért meg kell jelenni majd nemzetközi helyeken, ott nem baj, hogyha van egy kiállásod. Nem baj, hogyha nem úgy totyogsz a Putyin után, mint egy kacsa. Az valóban szerintem nem lenne baj. Na, mi volt a másik Ádám? Ugyanis a Partizánnál volt Alkotmányvédelmi Hivatal dolgozó is. Na, a Partizánnál csak ugye egymásnak adják a kilincset, meg a Telexnél is. Telexnél is, igen. Ugye ott készült a Pálinkás, meg a Magyar Péter egy ilyen fotó, mert egyszerre mentek, így adták át a kilincset. Na, Sebők Krisztián dolgozó. Szerint az Alkotmányvédelmi Hivatalt a Fidesz politikai fegyverként használta, a Pegazus ügyhöz hasonló megfigyeléseket papíron jogszerűnek tüntették fel, de valójában az ellenzék lejáratását szolgálták, és amúgy a végrehajtóknál is dolgozott, és ott is arról számolt be, hogy teljesen jogszerűtlen és ilyen korrupt a rendszer, ugye hát ez azért kiderült, de azért a Sádor ugye szedi be a 2 éve most már ugye pénzt úgy, hogy háziőrizetben van. Mi az ellenőrök, végrehajtók, politikai és személyes lojalitás alapján kaptak utasítást arra, hogy kit kell megbuktatni fegyelmi eljárásokkal, és utána ugye a helyükre lehetett azokat rakni, akik visszaadtak pénzt ugye a följebb lévőknek. És akkor ugye a följebb lévő meg adta a pénzt a Völnernek, ugye ez a botrány. Beszélt arról is, hogy jól fizető ügyeket irányítottan osztották szét, míg a renitens végrehajtók ellen koncepciós fegyelmi eljárásokat indítottak, felszabadítva a pozíciókat új fizetőképes jelöltek számára. Hát a fizetőképes az a korruptat jelenti, szerintem. És volt egy hangfelvétel is, ahol azt bizonyítja szerint te, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal tisztje végrehajtókkal egyezkedett terhelő információk megszerzésére. Ez a TISZ ellen irányult. Úgyhogy ilyesmik történtek. Volt még valami másik ügy, valami pendrive, én ezt nem néztem meg, belőlem csak a 24.hu-nak a cikkét így átolvastam gyorsan, és ott az a pendrive, az elvég a Partizán már ezt valami 1 év vagy 1,5 éve fölvette ezt a korrupciós ügyet, de nem engedte leadni végül, ki hátrált belőle az, aki érintettje. de ma nyilvánosságra hozzák mégis, mert azt mondta ezután, hogy akkor legyen. Mm. Úgyhogy ma 11-kor Waberer úr elkezd beszélni a TEDxen, aztán délben jön ez a másik sztori. De láttam, reggel is a csádi ügynek a részletei kikerültek. Persze, nézzük, akkor menjünk a pálinkásra, szerintem ott fogod találni. Ugye a pálinkás szóba se került Gáspárral, amúgy megnézhetjük. Giga Chad úr. Igen, a magyar Jack Ryan, vagy... Jack Reacher. Jack Reacher, bocsánat, igen. De van Jack Ryan is, nem? Csak ő nem ennyire ilyen katona. Na, ugye, ez már előző hét volt. Igen, nem tudom, melyik a... nap amúgy. Ezt nem győzzük ezeket. Azt mondanám, hogy hétfő volt, de szerintem péntek. Valószínűleg péntek. Igen, egy húsvét előtt jött ki, csütörtök vagy pénteken. Április 3, az konkrétan 6 napja volt, akkor az mi van most? Most van, azt egy péntek volt. Jó, egyébként. De amúgy tényleg ezt embernek már felfogadatlan. Amikor elmegyünk focizni, az ellenfeleim mindig ilyen fizikummal rendelkeznek. Ilyen 195 centi, 120 kiló izom, gyorsan futnak, jól fociznak, és mindig 20 éves és jobb képű nálam, és mindig nézem, hogy de még ez kicsit oldalról van ez a kép, mert amúgy... Meg nem is látszik rendesen. Szóval az volt a kedvenc kommentem az új videó alatt, hogy végre van értelme a 16-9-es kép aránynak. Széles van. Széles vásznú, igen, ez az ember. És tudod, mi még teljesen értelmesen is beszél, igen. Ami közértben egészen ritka. Na hát ő miről számolt be? Akkor te is hallottad, Ádám, akkor te is beszélj kicsit. Még hallottam mind a kettőt. Azt mondtam, mikor visszatért, csak ezt előre elmondom, hogy azért sokan alátámasztották, amit mond, de én is, bárkinek tényleg van katona ismerőse, ők csak alátámasztani tudják, amiket mondott, ami elég szomorú. Nem is tudom, melyikkel kezdjük. Elvették a túlórát, illetményt, nyugdíjakat, ugye ezt a kedvezményes nyugdíjat, az nem segített a morálhoz. Beépítették máshova, de az, hogy milyen szörnyű körülmények között vannak a katonák, csomóan saját maguknak veszik meg a felszerelést, az így megragad. Igen, a laktanyák ilyen penészes, szaros, undorító, hát el tudjátok. Meg azok a bérfeszültségek, hogyha már bér, hogy azt már a második interjúban mondta, hogy ugye az ilyen tartalékos katonák néha többet keresnek, mint aki 20 éve ott van. Az már az első is benne volt. De volt a második hosszabban is kifejezi. Szóval ilyen nagyon furcsa bérfeszültségek is vannak. Igen, az egyik kedvenc sztorium, amikor ugye a ilyen bevetés, vagy próbánál ellátmányt kaptak, ételellátmányt, akkor egy nejlonzacskóba egy kiló kenyeret, meg egy konzervet beleraktak, és így mondta, hogy hát az milyen kommandó, milyen katonaság, hogy így zörög a zacskó. Hát is akkor mondjuk egy ilyen éjszakai rajtaütésen, meg tényleg, amúgy, hát gondolom, egy kórházi kosztot kaptak. Egyébként erről nekem ismerős beszámolt, aki annó a migráns válságnál, hát katona volt, és ugye lerendelték őket őrizni a határkerítést, és mondta, hogy ilyen undorító hányadék dökhúst kaptak ilyen konzervekbe. Kórházakba is ugyanazok viszik amúgy. Hát nem, mert ugye a katonák konzervet kapnak, mint a kutyák egyébként. Na jó, lehet abból is rendeset, de nem rendeset kaptak. Tehát ilyen borzalmas körülmények voltak. Nem olyanokat kapnak, mint szokott lenni ilyen kóstolós videók, hogy így ilyen második világháborús konzerveket bontanak ki. Lehet, hogy annál már csak az egy extrémebb szint van, hogy magyar konzerv. A magyar honvédség, igen. Az egy kilós kenyér. Ja, de igen, az egész, most eszembe jut az is, hogy ugye azt beszélte, hogy amikor külföldiekkel nyomják együtt, akkor így már külföldi katonák kérdeztek rájuk, rá, hogy akkor most ők az orosszal vannak a magyarok, meg ilyenek, mert már ez a benyomás a magyarokról, ez is nagyon jó, meg a NATO tárgyalásokra be se engedik őket már egy csomószor, szóval elképesztő az egész. Igen, azt is felvetette, hogy érdekes ez a barátság kőolajvezetékre, amikor jött a műholdkép, hogy ez nem egy NATO-s műholdkép volt, csak akkor honnan, érdekes, na mindegy. Hát az, hogy teljesen alkalmatlan a Szalai Bobrovnicki. Igen, sosem volt katona, igen, az is egy érdekes, akkor felhozta azt, hogy érdemes végignézni, két millió már végignézték kb. Szóval. Beszéltünk, azt, hogy ez, hogy kirendelték őket ezekre a komplexumokhoz őrizni, az teljesen értelmezhetetlen, főleg, hogy ugye kérdezték, hogy jó, de ki az ellenség? Kitől védjük, mert ugye ahhoz, hogy tudj védekezni, ismerned kell, hogy mi ellen védekezel, de hát erre ugye nincs válasz az ukránok, ami ugye, amit mondtál is, hogy teljesen értelmezhetetlen, és logikátlan is, úgyhogy igazából csak gondolom, ott állnak is, nem csinálnak semmit. És akkor utána, hát áttértünk Gáspárra. Ez egy érdekes akivel része. Ugye együtt volt az akadémián, igen, ami szintén érdekes, hogy az Orbán Gáspár ugye akkor elvégezte az alapkiképzést, és utána neki elvég a hadsereg rögtön kifizette ezt a több tízmilliós tandíját, ahova, hát, ahova az ilyen embereket szokták elküldni, abból ugye a krémjét a hadseregnek. Meg az Orbánnak a fiát, és akkor az, azt mondta azért, hogy azért nem világos, hogy itt ugye az Orbán befolyása miatt, vagy azért, mert a katonai vezetők meg akartak felelni az Orbánnak. Mind a kettő rossz egyébként, de hogy azt is elmondta, hogy nem volt vele kivételezés, meg hogy normálisan végigcsinálta ő is ezt az egészet, szóval, hogy azért nem mondott rá negatívat, de az, hogy utána, utána vége lett, és akkor ez a csádi misszió elkezdődött, és akkor hát ő azt mondta, hogy ez gyakorlatilag a, hát az Orbán Gáspár tévképzetéből indult ez az egész, mert hogy ő megtalálta Istent Afrikában, egy ilyen, még amikor felházas volt, és akkor neki az a tévképzete támadt, hogy Isten azt mondta neki, hogy az afrikai keresztényeket meg kell menteni. És akkor erre alapult a csádi misszió, amit egyébként a Panyi Szabolcs azt írta, hogy alapból Malitba akarták ezt csinálni, csak ott kitört egy polgárháború, és hát Isten azért nem specifikált, hogy melyik ország, hanem Afrika, szóval hogy akkor választottak egy másikat, hogy Csád. Igen, de ugye elmentek más okuk is lehet amúgy erre, de hogy akkor jól jött azért. Igen, a magyar ott ilyen orosz bányák, ilyen ritka földfém, vagy arany, tudom is. Érdekes ez az egész, hogy ugye háború pártiznak mindenkit, és ők meg így ilyen teljes tévképzetekre, meg baromságokra, teljesen felesleges katonai akciókat akarnak Afrikába végrehajtani magyar katonai. Hát nehéz utána ezt a háború pártizást komolyan venni, és nem azt érezni, hogy bocsánat, ki az, aki teljesen feleslegesen teszi ki a katonáink életét veszélynek? Azért, mert valaki álmodott tenni, valami. Mert ugye nem valósult meg. De a leghajmeresztőbb az egészben, ugye elvileg ő beszélt a Gáspárral erről, és ott ő azt mondta, hogy hát 50%-os ilyen veszteséggel számol, ami ugye vagy halál, vagy olyan sérülés, ami harcképtelenné tesz. Hát ami elég magas. Úgy, az egy olyan háború, ahol 50% veszteséggel számolsz, ami nem megy. De ő hajlandó ezt az áldozatot. Ő hajlandó, ugyanis azt mondta, hogy a tapasztalatot csak vérrel lehet szerezni. Mármint nem az övével, de... Nem. Ugye ő zöld kalapba fog a oszlopok mögött ilyen kémest játszani. Úgyhogy ez... Fárkrád nagy úr mondta ezeket. Most ott tartunk már tényleg. Úgyhogy ez történt. Egyébként mielőtt elment ezt az interjút adni, ugye ez a másik interjúból jött ki, hogy a Szalai Bobrovinszki az behívta őt, hogy három ajánlattal, hogy ezt ne tegye. Veszünk arról? Első akkor ajánlat... Elmehet New Yorkba. Igen, az első ajánlat az volt, hogy 4 évre kiküldenék New Yorkba egy katonai beosztásba. A második ajánlat úgy szólt, hogy létrehoznának neki egy katonai szervezetet, aminek a parancsnoka lehetne. És a harmadik meg kb. Nem tudom, ilyen hollywoodi katonai szakértős pozíció. Hát nem azt választotta, mint kiderült utólag. A másodikban volt még valami érdekes, én azt nem láttam, én csak az elsőt hallgattam. De ezek voltak amúgy, meg az egész arról szólt, hogy a filmforgatásokról is volt szó. A másodikban volt, vagy elsőben? Nem, az elsőben volt. Elsőben is volt róla szó, hogy ugye eltűntek dolgok, meg megsérült egy harckocsi. Sőt, hát azt nem is mondtam, hogy az is nagyon... Kirendelték oda a katonákat. Igen, az elsőben volt. Hogy nem is fizették őket. Ja, meg hogy ja, mivel szükségállapot van, vagy hadiállapot, mi a franc, ezért így nincs munkaidő, hanem amíg a feladat van. Tehát így fogalmuk sincs, hogy meddig tart a munkanapjuk. Meg leszerelni se lehet. És nem amit lehet cáfoltak, hogy le lehet szerelni, de mondhatják azt, hogy oké, leszereltél, de nem egyszer még a kötelékből. Beadhatod a kérelmet, de nem muszáj. De nem muszáj elengedniük. És van, akinek már szerződése sincs, és még mindig nem. Igen, nem se, én egyszer valami házi buliba beszéltem, ott egy katona srác volt, életemben akkor találkoztam először, és ő akkor már ideges volt, ez Covid. Szerintem az első Covid hullám utáni, amikor már lehetett megint találkozni, akkor ugye a Covid miatt volt veszélyhelyzet, és ő már akkor ideges volt, hogy ő már beadta a leszerelési igényét, és nem engedik leszerelni már egy éve, és már a fasz, aki van az egésszel. Hát lehet azóta is katona egyébként. Biztos nagyon lelkes, biztos nagyon motivált, hogy megvédje a hazát ugye az ukránok ellen. És illetve arra is szólt ugye a pálinkás, hogyha ezt a hadiállapot, vagy mi a veszélyhelyzetet feloldanák, akkor az állomány 80%-a kb. Leszerelne, vagy le fog szerelni, ami hát ugye nem túl jó egy hadsereges. Meg amúgy a fizetések sem túl jók. Igen, meg felmondani is a fizetés se jó, és közben meg elég kaotikus, simán mondhatják az délután 3-kor, hogy ott egy új feladat, azt estig nem mész haza. Igen, és közben... És akkor a feladat meg, hogy mennyi védeni a infrastruktúrát, valamitől, ami nem is létezik, csak azért, hogy elmondhassák, hogy védjük. Igen. Ez és ha motiválom. Esetleg nincs feladat, akkor rohadhatsz a penészes laktanyába, elted a szaros konzervet. Igen, tehát nem mondott jókat a hadseregről is, hát ezt így azért én is azt hallom, hogy azért nem tévedt túl sok mindenben. Mm. Maradjunk annyiba. Ugye itt van, hogy nincs csádi művelet, se leszerési tilalom, se bólogató katonák. Mondjuk az baj, mert ugye a katonák az a dolga, hogy bólogasson, ugye ez egy ilyen hierarchikus rendszer. Ez leszerelési tilalom le lehet szerelni, csak nem engednek. Szóval... Tehát beadni be lehet a leszerződést, és csak nem fogadják el, igen, ez... Igen, csak mondhatják, hogy attól még maradnod kell sajnos, úgyhogy ez van. Igen, de a csádi műveletről az érdekes, mert itt van a parlamentnek az, hogy jóváhagyták a csádi missziót. És utána meg jóváhagyták azt is, arról is beszélt, hogy a csádi misszió, ugye meg utána jóváhagyták azt, hogy titkosítani lehet az akciókat, és akkor az, a kormánynak nem kell nyilvánosan beszámolni az ilyen katonai akciókról. Ami sőt, utána az ugyanúgy... is volt, hogy a nem arra gondolsz, hogy a katonai akciókat már nem a parlamentnek kell megszavazni, hanem a kormánynak. Igen, de utána titkosítani is lehet, és akkor nem is tudsz róla meg soha. Igen, semmit. Igen. És hát furcsa módon, hogy az LMP meg a Jobbik is megszavazta, értetlen, na mindegy. Nem, LMP, ez jó, hogy bent volt. Örülök, hogy ilyen LMP-kre lehetett szavazgatni még annuk, és akkor még itt van a ma reggeli. Ma droppolt a 444-en, illetve a Telexen, ahol iratokkal támasztják alá, hogy tényleg készülnek erre a csádi misszióra, helikopterek, logisztika, páncélozott mindenféle járműveket berendeltek, elkezdték előkészíteni, hogy először kimegy 10 ember, ott felmérje a terepet, hát, utána 200 katonát küldnek ki. Olyan, mintha ez a magyar állam nem tudná hova rakni a pénzt. Ennek még az is értelmesebb, hogy egy line-t építsünk, hogy mi a... Mi? Line, tudod? Úgy értem, hogy line-t építeni. Nem, a line, ami aztán nem is fog megvalósulni, de hogy akkor vagy legalább, nem tudom, bármi. De hogy úgy érzem, hogy mindig kitalálnak valami baromságot, amire költeni lehet, miközben lerohad az fél ország. A keresztényeket ki fogja megmenteni? Szóval hogy lehet, hogy mindig találunk egy ezredik dolgot is, amire most milliárdokat költünk, és már ez nem az első, naponta van ilyen, és közben el vagyunk adósodva, minden szinten szarul állunk, de hogy miért olyan kurva fontos milliárdokat költeni csádi misszióra, meg emberéleteket követelni? Tényleg nem érzem, hogy itt a prioritások rendben lennének. Egyszerűen olyan szinten. De amúgy ez annyiban jó, hogy azt mutatja, hogy van pénz a magyar államban, csak ugye kéne egy olyan kormány, aki esetleg odaönti, ahova én szívesen adom az adom. Hát nem Csádba. Na várom ugye a Márki-Zay top kommentjét a videó alatt, hogy Csád. Ez meg fog történni. Meghaladta a korát ebben. Jöttek ki talán Telexnek, meg a 444-hez is eljutottak ilyen alkotmányvédelmi hivatalos e-mailek, üzenetek, sőt a 444-hez konkrétan kirendeltek egy alkotmányvédelmi is embert. Látok. Ez már korral jár rá. Ez azzal, hogy alig alszom. Mondanám, hogy hívunk egy mentőt, de nem fog kijönni. Úgyhogy légy szíves, térj magadhoz. Elfáradt a szemem. Jó. Bocsánat, ez egy Dara Ádám. Ja, okay. Na, ugye 444-hez elkezdtek szivárogni még ilyen üzenetek. Itt ugye úgy bonyolódott a helyzet, hogy... Villog akkor is, ha becsukom. Sztrókod van? Nem, csak azt tudom, amikor megfárad a szemem. Hozom valaki napszemüveget, mint a, itt ülnél, mint egy sztár. A Rogán Tóni beküldte ide a sugarakat, bazdmeg. Gundalfű. Szabó Bence ügy. Igen, igen. Na, itt tegnap, még megvagy? A Teó még megvan neked? Gundalf tegnap mondott egy igen, megnéztük. 20 másodpercet be, és beszélt, az jó volt. Szóval megvan még a Teó már megvan neked? Vagy csak a Gundalf Henry but az, van aki meg? Aki szólt előre. Igen, a Teó az, aki az első házkutatás után szólt. Na, azok az üzenetek jöttek ki itt még a 444-en. Igen, ott megerősítő, hogy a Gundalfot gyakorlatilag az alkotmányvédelmi hivatal távította el a Tiszától, ugye, hogy egy gyanút keltettek felé a Tisza oldaláról. Henry többször utalt arra Gundalfnak, hogy rálát a tiszások beszélgetésére, megfigyelik, lehallgatják őket, ezt a Teó megerősítette, és új nevek kerültek elő, várod? Na megint? Ugyanis Teó azt írta, Eldáig intézték el a házkutatást és a lefoglalást. Elda a magát alkotmányhivatalos belső embernek mondó üzenetküldő szerint a beszervezett emberek kapcsolattartónak a főnöke, ő irányítja Johnsont, Judith, Henryt és Kendricket. Jó, a csapattársak is kikerültek végre. Hát, vagy másik csapat, ugye mert a foglaló lennék, és elvég egy csapata volt, lehet az volt a Judy, ugye mikor, a kedvencem a... Ma fog droppolni, lehet, hogy Harry bemegy a partizán. Igen, és azt akarom, hogy egy Harryt meg megnézni. A kedvencem az volt, hogy amikor ugye Teóval beszéltek, Butha itt rákérdez arra az ellentmondásra, hogyha ilyen ukrán dolgokat akarnak ráhúzni Gundalfra, nem épp az állt volna érdekében Elda csapatának, hogy bent tartsák a szervezetben, hogy aztán később rajta keresztül támadhassák Tiszát. Teó azt mondja, ezt ő sem ért, az olyan, mint hogyha a projekt felét vadbarnok kezelnék. El tudom képzelni. Igen. Azon, hogy el tudom képzelni, hogy az alkotmányhivatal... Hát a kontraszelekció az egy kemény dolog. Legalábbis ennek a részét vadbarnok kezelik. Igen, Teó tudta, hogy mi volt a poligráfos eredmény. Ugorjunk. Másik. Küldöm a heti MP-s információkat, ezt imádni fogod. Ez is a 444-re került ki. Ugyanis itt arról szól a sztori, hogy egy üzletember, aki amúgy régen ellenzéki emberekkel is kapcsolatban volt, az ellenzékkel, meg most a Tiszával is kapcsolatban van, és ilyen szokott segíteni, ilyen nem tudom, megad infrastruktúrát, vagy kapcsolatrendszerét odaadja. Őt lehallgatták. Persze, miért? Igen, és ezeket a jegyzeteket kapta meg a 444. Itt látható egy e-mail, ahol arról van szó, hogy itt vannak a heti MP-s információkat. Ugye ez a lehallgatásból egy ilyen szösszenet, ahol a Tiszásokról vagy Magyar Péterről beszéltek. A heti MP-s információk 2024. december 21-től 25. január 7-ig tartó lehallgatások, és ezeket validált a 444 is, gondolom a üzletemberrel megbeszélték. És akkor ott az alkotmányhivatal egyik vezetője küldte ezt az e-mailt, és alkotmányvédelmi hivatal tisztek nevei vannak benne, tehát hogy... Erre van az alkotmányvédelmi hivatal, hogy az ellenzéki... Reagált az alkotmányvédelmi hivatal, sőt, amúgy ez a cikkhez elvileg kiküldtek egy alkotmányvédelmist, hogy válaszoljon a kérdésekre. Hát nem válaszoljon, hanem együtt mit ne írjanak meg, inkább ezt mondanám. Tudod, mi az MP rövidítése az alkotmányvédelmi hivatal szerint? Magyar proliferáció. Mi? Ez valami fegyvercsempészés, vagy fegyverkereskedelmi ügy, vagy valami ilyesmi. Amúgy a proliferáció szaporodást is jelent, de valószínűleg az utóbbira gondolnak, hiszen ők azt mondják, hogy az üzletember ukránokkal meg akart venni egy lőszergyárat való Magyarországon, és akkor... Megint az ukránokban. Megint az ukránok. Ugye ezzel az a gyanús, hogy a lehallgatások gyakorlatilag az összes, kb. Kettőn kívül Tiszás emberek. Tehát az alkotmányvédelmi hivatal azzal védekezett, hogy ők azért hallgatták le ezt az embert, mert ugye fegyverkereskedő az ukránoknak segít, de közben meg Tiszások emberek beszélgetését hallgatták le ezzel az emberrel. Hát kikerült ez a beszélgetés. Már csak ihetnék nekik. Valaki csinál egy teljesen illegális dolgot, és utána letagadja, és akkor, ja jó, persze, te mondod akkor. Igen, a kiemelt beszélgetésben fegyverkereskedésre nincs utalás, hanem a Tiszapárt körüli tevékenységről van szó, különösen aggasztó, mondta egy forrás a 444-nek. Hát igen, ez valóban aggasztó, és a kedvencem egyébként, ugye kijött az alkotmányvédelmi hivatal, reagáltak, hogy ugye hát ez egy kémügy, mert a föl akarta vásárolni az ember azt a lőszerporgyárt, vagy mi az istent, csak a dátumok nem stimmelnek. Tehát, hogy ugye az volt, hogy ők azt mondják, hogy azért hallgatták le ezt az embert, mert ezt fel akarta vásárolni, csak hogy itt van két cikk, ahol amúgy ez már előtte kiderült, és hogy 2024. október 10-én, sőt nem, december 12-én már kijött egy cikk arról, hogy ezt ők elhárították, ezt a veszélyt, hogy Magyarországon ezt a gyárat felvásárolják az ukránok, és mégis azzal védekeznek, hogy ők 2025. decemberéig, vagy mi az januárjáig azért hallgatták le, tehát egy éve később, mert Nem, jó, de akkor már bejelentették, igen, nem. Tehát, hogy hónapokkal később még elvileg azért hallgatták le, mert hogy erre a sztorira védekeztek, ami hát így nem nagyon állja meg a helyét. Apróság. Jó, ez volt a Szabó Bence ügy folytatása. Sőt, a Rogán után az Alkotmányvédelmi Hivatalnak 50 milliós kedvezményes lakáskölcsönt adott. Ez a sztori után egyébként. Igen? Gyorsan? gyorsan egy kis pénz, ami megoldja, a megeredő nyelveket visszafogja. Ennyit sikerült reagálniuk. Ez inkább beismerés, nem? Gyorsan, hát... itt van még pénz, nehogy valaki vajon még megőrülök. Biztos ennél sokkal bonyolultabb a sztori, ne haragudjatok, de ezt már követhetetlen. Remélem egyszer egy független ügyészség, meg... De egy második könyvet kell csinálnunk, mert csak az utolsó hónapból. De amúgy utolsó két hétről. Egy kicsit aggasztó egyébként, tehát hogy gyakorlatilag az derült ki, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nagyon úgy tűnik, hogy a magyar demokrácia megdöntésén dolgozott azzal, hogy az egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb magyar pártot ellen dolgozott, megpróbálta bedönteni. Ez, tehát amilyen hírek voltak utóbbi két hétben, elég sűrűs dolgok vannak, de tényleg ez a legdurvább, hogy gyakorlatilag a magyar titkosszolgált a magyar demokráciát támadta meg. Ezt azért jegyezzük meg vasárnap főleg. Jó, de buzi. Vagy félbuzi. Vagy félbuzi, rózsaseggő, igen. Rózsaseggő, bocsánat, nem rózsaseggő. Más ember nem... Nem álltak meg a Partizán, nem olyan forró a kilincs, mint abban az Airbnb-s lakásba. Egyre nagyobb lett a politikai kontroll, megszólalt a GVA vezető közgazdásza, azt mondta, hogy amúgy az, hogy megszólva, azt kirúgják. Meghallgattad? Te, mint közgazdász? Én nem is tudtam, hogy ez is. Jó, ilyenek voltak, hogy ugye az árcsökkentésről például csináltak egy jelentést, hogy amúgy ez nem túl jó, ezt később a vezető átírta. Ilyenekről beszélt, hogy sok ilyen például olyan fúziót nem vizsgálhattak, vagy a vizsgálatát elvetették, ahol neres cégek fúzióztak. Gondoltam, hogy a neresekre nem vonatkozik a versenyhivatalnak a szabályozása. Nem, sajnos nem. Ugye leállították az elemzést. Bezzeg, hogyha én csak a saját webshopunkra kell hivatkozni, akkor is oda kell érnünk, hogy reklámot megcsesznek minket. Uh-huh. De amikor neresek felvásárolnak egy másik céget, ott azért félre tudnak nézni. Uh-huh. Az érdekes. Igen. Arról is beszélt, hogy a kormánynak nem tetsző cégeket, bár akár jogos tudományos alapon büntetik meg, de borzasztóan túl áraz. Tehát, hogy nagyon eltúlzó büntetéseket szoktak kiszabni. Például az Aldit vagy a Lidlit mondja, ahol a teljes kérdési kifli csak 30% volt a teljes kérdési liszt aránya, és ezért megbüntették 186 millió forintra az Aldit, nem a Lidlit. Lidlit, mit tudom én, ahogy akarja mondani az ember. Ugye ez az is probléma volt, hogy a kiflire nem volt ilyen jogszabály, és igazából rá azt mondták, hogy ja, akkor a kenyér jogszabály érvényes rá. Szerintem ez is amúgy, tehát ha nincs explicit szerintem kiírva, hogy mi a tartalom, aminek meg kell felelni egy kiflinek, akkor ne büntessenek már meg, hogyha nem felel meg. Tehát én ezt azért megtámadtam volna, vagy nem tudom, megtámadta Lidl, de beszélt ugyanúgy a nitrogénművekről, hogy ott is hatalmas büntetés kapott jogosan, de a mértéke az nem volt jogos. És gondolom a Mészárosnál elnézőbbek. Hát ott elnézőbbek. Mm. És akkor arra is beszélt, hogy ez a gazdaság, ami most van, mert ugye nem csak ilyen büntetésekkel foglalkoznak, hanem az, hogy hogyan működik a magyar gazdaság, vagy ilyen elemzéseket csinálnak, statisztikákat. Az, hogy jelenleg a NER az a magyar gazdaság GDP-nek a 20%-át kiteszi, és mi ezek piaci alapon nem élnek meg, hanem a magyar állam csecsén szopkodnak, hogy gyakorlatilag ezért nincs Magyarországon hát gazdasági növekedés, mert egy ilyen belterjes szar cégháló. Hát pedig olyan jól kitalálták ezt a nemzeti tőkés osztályt, aztán kiderült, hogyha kontraszelektálsz. Hát egy ilyen értelmi fogyatékos kezéből odaadod a rokonodnak, aki megépíti, nem tudja eladni rendesen, és akkor gyors megveszi az állam, meg igazából semmi kockázatot nem kell vállalni ezeknek a cégeknek, csak felhizlalod őket, és akkor kiderül, hogy nem állnak meg ezek a saját lábukon. Nem, vagy legalább tönkre lehetett tenni egy csomó céget, felvásárolni, és ellehetetleníteni mindenki mást, aki nem neres, és akkor majd ott fogunk állni, hogy ez bazdmeg működött eddig, gondolom majd mondja Váberre is lehet beszámol hasonlókról. Igen, amúgy lassan droppol, amikor befejeztük át lehet kattintani hozzá. Igen, átvesznek dolgokat, és akkor szarabbul működik, de cserébe tönkretették azt, aki piaci alapon tudta ezt működtetni, és aztán kiderül, hogy ez nem jó hatás van a magyar gazdaságra. Elképes szürreális, bár lehetnék könyveket olvasni, hogyan működik ez, Nagy Mártonnak ajánljuk. Igen, arra is beszél, hogy csak egy csomó szektorban nem működik a verseny, mert már mindig cég neres, ott karteleznek össze-vissza. Ezt azért így nem mondta, de azért nem tudom, próbáltatok-e mostában internet előfizetni, vagy telefonra, hát minden három cégnek nagyjából ugyanazok az árai, és nagyon nem tudsz más választani. Aggasztó dolgokról számolt be ő is, hogy politikai nyomás van. Ez utóbbi két hétben korrupciós ügyek, amiket nem tudtunk beszélni róla, mert mindig jön egy ember a Partizánba, a Telexbe, a 444-nek ilyen alkotmányvédelmi hivatalos e-mailjei vannak. Egyszerűen nincs, ja, meg ugye a külügyminiszter kiderül, hogy gyakorlatilag a oroszoknak kiszolgálja az egész országot. Nem volt ezekre idő. Elképesztő, szörnyűséges. Ez a rész, ez ilyen most, nem egy beszélgetős. Ez most a választás előtti, na ez egy dara. Na! 100 milliókat keresett az állami tulajdonban lévő vízkészleten Pintér Sándor volt államtitkárának érdekeltsége, akár 2051-ig. Hát igen, itt ugye a vizet azt eladják nekünk 2051-ig a Pintér Sándor barátja. Igen, hát ez valahogy mindig köthető valakihez. Okay. Mindig valakinek. Igen, 150 milliós Rolls-Royce-t azonosítottunk Matolcsi Ádám barátjánál, Somlai Bálint. Azt állítja, tévedésből jegyezték be a luxusautó adatait. Ugye itt a cége leasingel egy valamelyik cége egy ilyen 150 milliós Rolls-Royce-t. Azzal védekeznek, hogy itt ez tévedés. Hogy ez, te is szoktál tévedésbe egy Rolls-Royce bejegyezni? Egy-kettő, ugye felhívják a figyelmünket a cikkbe, hogy azért egy autó bejegyzése az több folyamat, több ilyen szervezetnél, több állami szervezetnél, úgyhogy az, hogy tévedés legyen, ahhoz több szervezet, több dolgozójának kellett tévednie. Lehet, hogy csak hazudik. Hát, vagy akár az is lehet, hogy aki kirabolta az MNB-t, és milliárdokat elsíbolt a Magyar Nemzeti Bankból, az hazudik. Mindenki döntse el magának. Remélem egyszer a magyar ügyészség meg a bíróság eldönti, hogy... Na most nincs idejük, mert a plakátokat kell őrizgetni a Fidesz. Igen, meg nagyon sok, 80 gigabátnyi adat van. Szóval nem ér az főügyész. Jó, ezzel most foglalkozni. Na, mi van még? Na. Senki nem volt munkaidőben Rogán Szendrei, Cecília és Sarka Katta osztalék hányó lapjainál. Hát erre tényleg ez a legjobb kifejezés. Mit lehet tenni? Hát az ugye... AI írja ott a cikkeket, a Claude. Neki nem kell megélni. Igen, a Claude az a gépen él. Na jó, de valakinek promptolnia kéne azt a Claude-ot, nem? Igen. Vagy lehet, hogy írtak egy scriptet, hogy így leszedi a TikTok trendeket, egyszer... meg az ilyen BuzzFeed-et, azt magyarul lefordítja. Amúgy az is lehet, és akkor viszont gratulálok az informatikusnak. Igen, valószínűleg egy ember azt meg tudná csinálni ezt a honlapot cserébe, ugye több pénz folyik bele, mint a Telexbe, meg a nem tudom, ja, a elvég 80 dolgoznak ott. Elvég 80 dolgoznak ott. 80, az képest hát mindenki home office. Amúgy figyelj, én támogatom abban Rogán Ceciliát, hogy home office-t adjon a munkatársainak, hogyha nem kell bejárni egy újság Tehát ahhoz nem kell bejárni, de erre tényleg felesleges. Igen, igen. Szóval, hogy ennyiben azért progresszív, és ennyiben azért megvédeném Rogán Ceciliát és Sarka Kapát. Jó főnökök. Ha van, lesz nemzet, vagy mi? Vagyon visszaszerzési hivatal. Ezt kiemelt ügyként kezelni, mert számomra ez az egyik legpofátlanabb, hogy van egy, csak így gyakorlatilag így, csak dísznek tartunk egy honlapot, hogy még a Rogán volt csajának is öntsük a milliárdokat. Szóval ez már pofátlanság teteje szerintem. Igen, állami hirdetésekből. Igen. Ennél még a kedvencem a Szijjártó felesége, akinek lakberendező cége van, de se telefonszám, se e-mail cím, se honlapjuk nincsen, és ők is ilyen 4-500 milliókat kiszednek belőle évente. Hát szájra terjednek. Jó, de ők már eleget loptak. Ja, igen. Jó, titokban állami 10 milliárdokat pumpáltok Orbán egyik kedvenc cégébe, amely aztán később hadipari céget vett az ÁM-tól. Hát láthatod azt a kedvenc céget. Forágyit, igen. Hát figyelj, a magyar állam belerakott egy csomó pénzt, erről már beszéltünk, lehet nem ez ugyanaz, de amikor volt, hogy valami ilyen adótornyot, vagy milyen faszomat, inkább az állam megvett kurva drágán, és talán ingyen odaadta Forágyinak. Van elég vagyon a magyar államnak. Miért ne adnánk oda az egyik leggazdagabb magyar ember cégének, ugye? Ingyen és bérmentve. Hogy utána az még tovább. És még mi történt, Barna? Nincs időnk. Ja, a kínaiak és Mészárosék is panaszkodtak a kőre, amit Orbán apja szállított a Budapest-Belgrád vasúthoz. Ugye emlékszünk, a hatházi gyakorlatilag a kezével elmorzsolta ezeket a köveket. Másnak is van ez a probléma. Jó, amikor már Mészáros panaszkodik az Orbán apjára, az már ez egy érdekes dolog. Legalábbis a cégének, a cégének egyik embere, de igen. Kontraszelekció újabb csodás példája. Igen. Következő. Semmi nyom annak, mire költött 300 millió forint közpénz a Mesterség és Intelligencia Kutató Központ. Hát ez ilyen klasszikus hatházi sztori. Csináltak valamit, mert jól hangzik, mert most a mesterséges intelligencia jól hangzik. Ugye emlékszünk a debreceni oltógyárra, ami üzemel már 5 éve. Se. Csak így 300 millió, eltapsolták az éves költségvetésünk a semmire, csak így egy apró pénz, ami leesett, valaki felszette. Jó. Következő. Ez a vagyonkimentés, ez nem is korrupció, de ugye a Mészáros gyakorlatilag minden utolsó fillért kivesz a cégeiből. Itt az Opusból vett ki, de lesz egy következő. Uh-huh. Az a kedvencem, az a V-híd talán. Csak nem kiürítették a V-híd vagyonkezelő Kft. Számláját, az összeg Mészáros Lőnc számlájára ment. Valamiben fizetni kell 10 000-eket a szavazatokra, nem? Lehet, nem tudom. 33 milliárdos vagyont vett ki, 53 millió forint maradt a számlán. Kemény. Tehát, hogy akkor miért, azt már ki is vette volna azt is. Ne szerénykedjen Mészáros Lőrinc. Jó, hát menekítés történik. Ismét több 10 milliárdos állami appanást zsebelt be Tiborcz István érdekeltsége. Hát a több 10 milliárdos az 35 milliárd forint. Ja, amúgy ez szörnyű, hogy ez nem lehet valami szabályozást erre, hogy aki állami megrendelésekből, mondjuk a cége, mondok egy hülye szabályt, hogy biztos lehetne jobbat, mondjuk a több mint fele állami megrendelésekből van egy cégnek, ott valamit az osztalékon, valamit csinálni kell, mert az nem normális, hogy állami pénzt folyatunk cégekre, ami megcsinálnak munkát, de hogy utána azt látjuk, hogy irdatlan milliárdokat szednek ki osztalékként, az azt jelenti, hogy valahogy itt nem sikerült a pályáztatás, mert itt a szabad verseny azt követelni, hogy akkor itt ezek szerint lehetett volna olcsóbban megcsinálni. Mert... most ugye hülyét játszod, ez kétharmados kormányzás, de... erre van kitalálva, hogy minden pénzt kilapátoljanak ebbe az országból, és megteremtsék ezt az elitet. De hogy nem tudom, milyen szabályozás. Nem, csak kérdezem, hogy milyen szabályozást. Megnyeri kétharmadal, az a szabályozás új szabályozás nem, lesz. De hogy mit akarsz? Hogy olyan törvényt, amit soha nem lehet megváltoztatni? Nem, gondolkozom, hogy milyen szabályozást lehetne csinálni a jövőre erre, hogy valami cég, ami tényleg állami megrendelésekből van, ott ne ilyen... Valahogy úgy érzem, hogy nem azoknak jár a végtelen osztalék, akik adófizetői pénzek. Nem. Ez ugye úgy működik, hogy uh-huh. egy rendes államban a versenyeztetés működik. A versenyeztetésnek ugye az a hozadéka, hogy egymás alá licitálnak a cégek. És a vége ennek az lesz, hogy nem 50-70%-os profitrátával dolgoznak ezek a cégek, hanem mondjuk csak 10 vagy 15. Én értem, akkor... most itt a naivitásról beszélnek a tenni. Nem azt mondom, hogy tudom, hogy működik, gondolkozom, hogy lehet a jövőben ezt megakadályozni. Hát ez nem a naivitás, hanem az, hogy szeretném, hogy ezt valaki megoldja, valahogy be kell ezt betonozni a rendszerbe, amit nyilván a kétharmada ugyanúgy meg lehet változtatni majd megint, de hogy... Hát ez csak akarat. Ugye ez a korrupció, igen. amiről beszélünk, ezt nem lehet... Törvények meg lehet szüntetni, csak hogyha nyersz, akkor ugye vissza is lehet szüntetni, vagy hogy mondjam. Tele kell rakni az alaptörvényt, most alkotmánynak fogják hívni, vagy alaptörvénynek. Uh-huh. Ilyen korrupció gátló dolgokkal, mert ez elképesztő. Hát amúgy a törvénykönyv tele van vele, csak hogyha akik nem, a jogszabályosítják ezt, igen, meg ugye amikor akik felügyelik ezeket a pályázatokat. Irdatlan börtön járjon a korrupcióért. Van olyan ország, ahol ez van, hogy sok pénzt kapnak a politikusok, de nagyon durván büntetik a korrupciót, valószínűleg. Én azt mondom, nálunk már a sok pénz megvan. És igen. Az a politikus, most képzeld azt, hogy ezt a törvényt, alkotmánymódosítást, és mit tudom én, felterjeszteni valaki. Aki az ellen szavaz, hogy a politikus nagyon nagy bűnt kapjon korrupcióért, sok fizetést, de cserében rohadt sok büntetést, az igazából arra szól, hogy én amúgy szeretném nyitva adni azt az ajtót, hogy én lopok. Tehát, hogy amúgy ezt amúgy én nagyon adnám, hogy tényleg korrupció? Jó, életfogytiglan. Nem érdekel, bazd meg. 1 millió forintról van szó, életfogytiglan. És akkor majd kétszer meggondolja. Nem muszáj, amúgy nem muszáj politikusnak menni. Hát és lopni sem. Úgy tűnik néha, mintha muszáj lenne. Hát Jakab most Péternek ugye muszáj. Jakab Péter, miket írogat ki? Most elkezdte, Fideszbe átmentek, ilyen tiszta baromságokról beszélnek. Azt mondják, az évtized balhéja van valami, senki nem beszél rajtuk ki. A DK valami kémügyetről beszél, igen. Szóval a DK gyakorlatilag teljes Fideszbe ment át. Elképesztő az meg. Na hát. Amúgy nyilván kit érdekelnek már ezek a törpepártok, kész, már nem is érdemes beszélni ezekről. Nézzük inkább azt, hogy oké. Okay. Csak nem 50 milliárd forgatott videókat Súlyog Tamás egy Volt Duna TV cége. Ugye nézheted, itt vannak a nézettségi adatok, 200-145. Mint a köztérnek, miatt hirdetik. Igen. Írták, hogy az egyik videót 27-en nézték, de csak azért lett annyi, mert ők is megnézték a cikkírásánál. Jó, csöpögő elmenyezett mozgó lépcsőkorlát, több mint 4000 hibát találtak az MNB székház kétszereségre drágult felújítása után. Hát ez van, de legalább... Háromszorosra kellett volna. Úgy így néz ki. Ez erre kurva fontos volt, így nézen ki az MNB. Ugye nem lehetett volna simán csak dolgozni egy irodaházban. Nem lehetett, hogy nem tudjuk már mire költeni a pénzt. Ja, igen. Hát a Somlai Bálintnak legalább valamit Royce-Royce afrikai missziót találjatok ki, mert nem tudjuk hova rakni a pénzt, megőrülünk. Nem értitek? A Somlainak már annyi pénze van, hogy már az meg már véletlenül bejegyez egy izét, leasingre egy Royce-Royce, már azt tudja, hogy 100 milliója van autóra. Újabb pofátlan tételek. Edénykészlet elhelyezése 42 ezer. Nem maga az edénykészlet, hanem az elhelyezés. 21 milliós csillár. És furcsa árazási technikák. Uh-huh. Hát erről biztos lehetne, ezt nem válogattam ki, de... Jó, hát akkor ezt is megtudtuk. Erre van pénz. Hát igen, valószínűleg azért van Royce-Royce a pénz. Ez legalább egy pénz, amit nem tudtak kivinni az országból. Legalább ennyi. Mi? De... Hát a Somlaiék. Hát jó, de magát ezt nem tudják kivinni, ezt az épületet. Na jó, csak valószínűleg a csillárt megvették 10 000-ért. Jó, azt már kivitték. Oké. Jó, igen. Na, mi van? Még újabb milliárdok sportcsarnokokra, a Gödöllőn is, Százhalombattán is épül egy. Nagyon fontos pont most van itt az ideje, ugye árstopp van, meg benzinárstopp van, de a új csarnokot azt meg kell építeni. Jó, igen. Lekövettük, ahogy Orbánék Gánti bányájából viszik a követ az M1-es bővítéshez. Ugye azért itt mindig jön ez, hogy jaj, hát ki tudja, hogy milyen kő, blablabla. Hát gyakorlatilag végignézték, hogy a kamion kimegy a bányából, és elmegy a építkezésre. Ez miért baj? Ja, hát igen, mert szar a kő. Ja. Meg mert az Orbán apja, mert ugye mindig védekezik ezzel, hogy nem állami, meg hogy mit tudom, bányájában. Kiderült, hogy igen, az állami következő. Jó, nem véletlenül titkolták, hogy mennyit adott túl a legjobb műhelyein a MÁV. Igen, itt konkrétan, és szerintem azt már kitöröltem, azt gondoltam, hogy soha nem fogunk róla beszélni, de itt valami olyasmi van, hogy az első év osztalékából visszajött a vételár 15%-a. A MÁV olyan olcsón adta el ilyen műhelyeit, amivel karban tartják, mit tudom én, a vagonokat, hogy aki megvette... Gyorsan megtérült. Gyorsan meg fog térülni. Hát még csak a 15%-a jött jó, vissza. Jó, hát jó. Tehát azért... De 10 évet nem kell várni. Igen. Az jó. Hát és akkor... ez csak az osztalék, tehát hogy nem is az, hogy a profitja a cégnek, mert akkor viszont valószínűleg még gyorsabban megvesz. Mondom, hogy megtérül ez pár év alatt. Meg az jó befektetés. Valaki nagyon olcsó megvett, valaki nagyon jól járt már megint. Na okay. És egy utolsó, egy hatházi kalanda, akkor búcsúzunk el. Még így akkor... az már volt. Jó, oké. Okay. Akkor egy hatházi kalanda, búcsúzunk. Ez az utóbbi 2 hét. Igen. Csak úgy mondom. De most ez nem egy évet fettünk. Olyan volt, mintha a NERT foglaltuk volna össze most, mint az utolsó, reméljük az utolsó NERES, jól van ez így a stúdióba. Úgy tűnik, mintha egy összefoglalása lett volna az elmúlt 16 évnek, de csak az elmúlt heteknek. De csak az elmúlt 2 hétről beszéltünk, igen. Egyszerűen mindig meglepődöm. Le fogják aszfaltozni ezt az utat, ami vezet a kastély elé. Eddig ez egy... ilyen kavicsos makadámút volt, múltkor... Fölült erre a... mi ez? Rabló? Láttuk, hogy... Ez 60 pusztán volt. Börtönbe vele. De itt van egy aszfaltozógép. Aszfaltot fog kapni a 60 pusztára vezető. Na, legalább az. Van. Figyelj. Amúgy ez jobb, mint ahol én élek, ez az igen. Út, pedig kavicsos. A Deutsche Welle-vel fogunk forgatni, azért jöttem, de tényleg mindig történik itt valami. Még gyorsan aszfaltozzák, mert már a magyar Péterék nem fogják nekik leaszfaltozni. Bár mondjuk szerintem, mint milliárdos emberek, talán leaszfaltozhatnak. Nem, mert ez biztos nem, az illegális. Hát jó. Jó, ez történt. Hát valahogy a kast, azért ne kell már zögykölődni az Orbánnak, amikor megy, így eszi a pogácsát, így a hasára esik a morzsa, akkor azért fölbaszt az egyet. Olyan, mint még, én. Még egy kalandja lehetne Hatházinak, azt nem akart... Még egy visszalépő kalandot? Igen. Egyébként arra meg tán holnap, vagy ma négyig van lehetőség visszalépni. Hétlen. Úgyhogy tiktak. Még egyszer felhívom mindenki figyelmét, a mai részben elhangzottak csak az elmúlt pár hét balhéi voltak, és valószínűleg abból is csak egy része. Édes Krisztusom, de hosszú ez az utolsó pár hét. Na mindegy, itt voltunk, köszi, hogy itt voltatok. Holnap még bejelentkezünk Budapestről, egy jól van ez így. A Rócsót egyelőre a választásig lezárjuk Budapesten, aztán majd még remélhetőleg megyünk tovább, mert amúgy jó élmény volt, hogy mentünk mindenfele. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogy támogatni szeretnétek minket, akkor például, hogyha az Iponon vásároltok, akkor jól van ez így kosárkóddal tudtok minket támogatni, vagy a Kopasz Csimpánzon a vásároltok, vagy Patreonon, hogyha előfizettek, például a könyv az most már fogy, úgyhogy lassan az is el fog fogyni, de majd lesz újra nyomás. Fogy, mióta kijött. Igen, de most már... Most már még jobban fogy. Most már 90, nem tudom, 5% elment kb. Ja, úgyhogy köszi szépen mindenkinek, aki megvette, meg aki visszajelzett rá. Most azért láttam, hogy előkerült pár helyen húsvétkor. Hallottunk sztorikat, olvastunk. Igen. Kommenteket, köszönjük, hogy megírtátok. Volt, valaki írta, hogy két rokont is megtérített. Hát igen, remélem, hogy nem csak mese. Igen, úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok. Mi holnap ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?